أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. دا اس تلاوت دا قرآن کریم دا سورة المائدة دا اویعیم آیات سشو پر سلور اویع بانی ختم شو. نو دا لمرنی دو آیاتون دا جربت کما قبل سردادی خلاصہ دا د چن یعود بسو ی ذکر یهود پرون هم دا یهود و نصارا چو د دې داسې شناعت بیان شو د پرون په سبخه کې کستی سپیاج په دغه تشبیهتم آیات کې قل یا اهل الكتاب لستم علی شی ای اهل کتاب و اهل کتاب یهود و نصارا دواړه و دې تعالی ول تشبیه اچ نه یاست دغه اوس دین چې موږ غوره کړی دي چې لاس پشته کې کړی ته دا ماته په شر راځي دا نه راځي تر حتی تقیم التورات والانجیل وما انزل الیکم من ربکم تر څو چې د تورات اقامت ونه کړي هغه آیات چې پکې دي چې محمد رسول الله دي چې دا ونه مني د انجیل اطاعت ونه کړي چې په هغه کې دا ذکر شوی دی چې محمد رسول الله دي او د دغه قران چې پر د نازل شوی دی دغه اطاعت ونه کړي تر هغه وخت ستا هیڅ اعتبار نشته خو دغه بالا شناعت نه جوړي چې هغه د دین د خرافات کې ګواکي هیڅ شی نه دی واقعیت نه لري چې الله تعالی ردی نو الته جام د دې شناعت رات سوی واستفسل ته خبر راغله په د اول دوا یا تو کې چې موږ ور پدې کې به د يهودي شناعت بیان کې تفصیلی د مخه خود د دوا رات سوی په دې په سیا یا تو کې بیا د سبا قدر پایب د نصارا او شناعت بیان کې سره جلابې کې د مخه مجمل ذکر کړو دوا چې اهل کتاب پر اچ نه اس وسب به يهودي وازيات کې بیا د نصارا یا وازيات کې واکې دا د ما قبل د فار بیا تفصیل دي نو اول دوا راوود و چاته کې د يهودو او شناعت قباحت بیا به عود کده نصارا او قباحت ترجمه یې داسې ده الله عز وجل وای په عین حال کې تسلی و رسول علیه الصلاة والسلام ته امر لري ورکی چې ته په زړه کې ډیر غم ځان ته مراول چې دا ولې زما خبره مانی نه دا د اصل د غیر غلي دي دا غشین خلک براوی د پدر او د مادر د غره کم دی واځي د زوی چې ګلم مکو پلارم د غشي ونی کيم د غشي د شي فرمای لقد فتاقق سره اخذنا مر اخستو میثاق کلک وعده په تورات کې د

وفريقاً ده بلي دلي چه وده رسولانو يقتلون ده قتل كورك اخبال حضرت يحيى عليه السلام ووجي شهيدك حضرت زكريا عليه السلام ووجي شهيدك فحضرت عيسى عليه السلام بسر روان وواجيه خدا خو باجرا وچالاو تلا اسمانو تزني پورتك كنية دوی خدا قتل كلاك إرادة كريو نو علاوه داغ عمل ده دو او اغا وعده او هغا تسكير ما ورلوكا ورسولان من نسل پر نسل ده لجل چه ورپياجك اغا وعده نو خد سمانا يعني تخمده غرا كمرا غليدي تخمید غره کم راغری دي چې اعلی اوامر ماتي نو رسول الله سلام ته فزمن کې تسلی امر لره ورکول شو د دې شناعت او قباحت بیان شو چې دا داسې سپینستر کې قبیح دغه سی به حیا خلګي فسی علی فاکش برمای وای نو دې ته خو چې و چې دغه سی کول چې نبیان قتل کړ د نبیانو تکذیب وکړه نو مناسب خدا و چې د سی او د اورس کروت پر وره ول سی وای مګر خو اعلی عز وجل ارسک فګنا دم در اعلی د سی نیسی مخلت ور لره ورکی وخت ور لره ورکی چې دی په خپل ګناه کې شته ماجو دغه ورځوالې پکشي کې وکی ځان پکشي کې غټه کې نو دی بره دا ګمان کوي بهر العذاب مستقر سره کوي خو نو را کول سوی به وای تر دغه نو بل ګناه جوړیږي چې سړی نبی قتل کې په نبی د الله تعالی استازي راغلی دی چې دون اهانت کوي الله لایق قتل کوي مخته دا خبره چې رسول چې بره په ورځ نبی اندي قتل کړي پر دغه چې عذاب را نغلی برای عقیده دغه سوله چې سره عذاب مستور ور دنه کې دم لایو دروغ دي چې وای چې برای عذاب نه راځي اپتون راځي چې راځي اپتون هغه نه بیان مقتل کې ولي پراته دي فما ولک اسلام سی دغه ځای الله بیان یو حسبو دی ګمان کاو ان دغه خبره لا تكون چې نه کیږي فتنه فن سزا او جزا ګر سره نه کیږي چې ارڅه کې سزا نهسته ته لکه د دې خبرې چې خو کې د صدرې چې برای عذاب نه جړړه معنی مارونه دغه شی یعنی ګمان یو فعمو نو چې د انسان په ځین کې دغه راسي چې ګر سره سزا نهسته فعمو دی ران د سوله د حق د لیدلو څخه هغه نبیانو چې به ارڅه معجزې ورته ښکاره کړې معجزه هغه دلیل ته ویل کیږي چې د نبی صداقت ثابتوي هغه خارق العاده او مرچې دغه څه دی ړوند سنې کتل او دغه که دایس په مضمون په ایر یعنی ار نبی ودی ته معجزه نه ښکاره کوله چې د خپل نبوت تصدیق وکړي د دغه څه دی رانده سول ولي خپل ځین کې هغه چې ګناه باندې ګر سره مشت سزا نه راکول کیږي هغه د مهلت دی است دغه اخز وکړي چې ماته مهلت راکې سزا نهسته فعمن علاوه دی رانده سول هغه معجزو د لایلو ته نه کتل وصمو او دی کانس ولا د چا څخه د اغه نبیانو خبره نه اوریدل دا ته به هم توجه است د رندوال څخه د دغه ظاهري ستور ګوندوال نه دی مراد د دا کڼوال څخه د دغه غوژو کڼوال نه دی مراد د نبیانو خبره اوري دی خو قبل ولا نه د انبیانو معجزې دی د دی خو قبل ولا نه دغه معنا سونو برګ وکړون د کوم د خپل غوژو د خسرګ څخه کار نشي اخستای د چ کار نه اخسي نو خو دغه معنا چ کوون ورون دی نو لکه څوک چې ولاړ شل ته تیریږي د چای پیاله پرته یې چپای کې دا برته ورونځي نه خوړوند نه دی خو سترګې لري خو نو چې سترګې دې کار نه درکې غوږ کې ورونځي نو خو هغه دې سترګې لري کار نه ځني اخلي دین دغه سی یادی چې الله پاک دا بره کانو هغه د حق خبرې د نبی نه اورېدلې دی راند او هغه معجزې هم نه دي چې دا معجزه خو بل څوک نشي ښکار کولی دا خو د نبی خصوصیت به دې ومنه نه کول دا غزک د کوم ځای ور پیښ چې دی عذاب نه مني وحسبوا ديق ما ان كوا ان دجلا تكون تشن ان كيج نو واقع كيج فتنه تن هيس عذاب ولا كراك ورسي نبيان مي وربك عذاب نرا كورسو دج فيست كيج فعمون وران دسو د معجزو د دلائل د يدل سخه وصمون وكانس ولا د نبيان د خبر سخه الله هو ثم تاب الله عليه ثم بیا تاب رجوع وکړه الله علی پاک علیهم پردی بنی الله پاک د دې توبه قبول کړه حالي ورشکی نور نبیان بیا ورته راواسته خبر افوس وی د دې حال خو شکی عذاب ورترانه وستي بیر څه بار بیا دی چې یو څومر اغدا الله تعالی جن ته تابع سنو واکي الله پر دې رجوع پر رحمت وکړه مگر داغه د وامه نه کی بیرته واوشته ثم بیا عمودی رنجان سو د معجزو څخه د نور نه بیانو چراله وصم دی کڼیان سوله څوک كثير منهم دلتا عمو وصمو فعل دا كثير دي رنجانس و كنانس و كثير دير منهم دا دي سخفة جدو امزل كي چه دي بيا گرد الله نا دي دير دا غبت كارس ولا لش بكشي كفاتس ولا چو غاغ دا حق خبرتا ونيوي او اغا معجزة ولي دا لپا لدلو دا قبول ايمان راولي ثم بيا ورست تر دا غطوبية توب ورجوع تويل كيري چه الله فردي پر رحمت رجوع وكرا غطابة ندي فعل الله دي دا الله پاك توبا وكش دا نمانا چه الله پاك وبندگانو توبه وکړه چې بیا داسې نه کوم بیا تاب رجوع یو وکړه الله پر رحمت سره توب رجوع ته وای بنده چې نسبت کیږي پلانې کاکا توبه وکړه معنا رجوع یې د ګناه څخه د الله وتره والا ته نسبت کول کیج الله توبه وکړه سمانه رجوع پر رحمت وکړه د مخه غضب سلی کلی وس دا غضب رجوع وکړه بچاته و رحمت توب اصلا رجوع ته ول کیج دوار ته نسبت کول کیج ته سبا د محاله نه بولی شنو الله څنګه توبه وکړه یا معنا رجوع پر رحمت سمو بیا تا به رجوع وکړه الله علی علیهم پردی پر رحمت کول سره پردی رحمت وکي دی بیرته حق لایره ترا وصل مگر خو نصیب دوام نو سمو ورسته عمو رنجان سول و سم و کنیان سول اگر رنجان دا چاس سول دا معجزو دا لیدلو سپا حق کنیان دا چاس سول دا حق دا اوریدلو سو کثیرون دیر من هم دا دی سخا دا کثیر طورت با مپامی چینی گرد نا پا دی کسی سا حق پرست خالق امو والله بصیرون بما یعملون والله علا عز و جل بصیرون لیدون کلی بما پا اغا طول شیانو یعملون چی دی عمل کئی دا غا دی چی دا خپل ځان کون اچی دا رونج اچی علاوی دا غا کارنو زی وینم چی وینمی دا نیدولو دا خو مانا دا سو چی یعنی نو جزاور لرور کئی زمش پا ما حول که ما در توی جار پلای را گرزی دا سپا کار دی لکه سری چی خپل کش پر غلطی وینی دا ای سبار ارتوائی زدی وینم ته چی سمت لگه چی زی وینم خو مانا جزا در لرو در کوم که مازی خبری چی ورور زرون نایم وینم جی دا غا رکم خبر نور که زدی وینم دا غا مانا چی گوره بی رب العالمین اکثر وقت چی دا کپار آغا دا دوی آغا بد بد کارون زکر که پا پای که دا غا رسی و سروای چالا و ایزی وینم چی وینم دا مانا چی نطلای خونه سی چستا بدی بدا غا سکیری جی کرام و کاتبین یلی که و تا عذاب گوری والله الله عز وجل بصير لدن کی دی بما تاغ طول کارو یعملون چدی عمل کی کد رسولانو تکذیب کی می الله وین کد رسولانو قتل کی هم الله وین کد خپل غوش کون اچی هم الله تعالی په خبر دی کد ځان رولند اچی هم الله تعالی په خبر دی سزا ورکی د دوغ دو آیات او ترجمه هغه د فرس د دوی شناعت پک شي کی ذکر سو کنو سو د یهود قتل د نبیانو د غش شناعت تکذیب د نبیانو د غش شناعت او دا یو ور نو فصل برواره فلا لا رجوع په وکړه د بیا وکی نو پیغمبر ته په عین حال کې تسلیم ور لره ورکه ول سو چې اوس چې کوم نسل ستا مقابله په مدینه کې کی ام ډیره بعیده مګوله ته چارت بیان ورته کې نی کی پر نور رسولان هم د خواري چیرې کړی ته لا قتل کړی نه د قتل کوشش کی نور رسولان یې په شهادت باندې رسولی ته بخپل کار کې لکه پرون چول چې بلغ ما اون سری لیک ته با خپل تبلیغ ورته کوي دا چې تاسو پر د کوي یا نه کوي هغه په تاسو اړه نه لري نو تر دا غزه مضمون پر اساس چې مشه شناعت دی بیان سول تسلی و چاته ورکړ رسول الله سلام ته اوس بیا دا بل ډول تفصیلی په سره اخته چې نصارات ولقد فتاقق سر كفر كافران سوي دي الذين حق كسان قالوا شدي ويلا والان الله بشك الله هو دي المسيح دغه مسيح دي ابن مریم دا زوی د مریم نه دا عیسی علیه السلام دی بل خدای خود دغه دی معنا خدای او مسیح اتحاد سره لري یو دی کده الا نوم پر جیم بسیری کده مسیح نوم پر جیم سیدی نه معنی ما زید واجنو دغه بس عین خدای دی په خامخ کې د جسخه په سور لسم آیات کې دغه سوره مائده ال تمر د دی هغه ډلې بیان کړي یو ون ستوریا ډاله بدل کېدل چوغو به بارا د عیسی علیه السلام د الله زوی بلی په ابنیت باندې قائل نو خدای په خپل ځان کې په عقیده کې سره مختلف شول بل ډول په دې کې یعقوبیا و او غو بیا دا ویل بارو عیسی او خدای سره یو دی زوی نه دی سره یو دی دغه یعقوبیا و عقیده تعالی تعالی بیان کړل بل ډول په دې کې ودرې ملکایه بلل کېدل دغه ملکایه بیا ویل او خدای په جدرو کې یو دریم دین او عریف چو عیسی علی السلام دی مورید بل الله پاک دی په دغه درو کې یو د دریم خدای دی نو چې دغه دی هغه دی فرق نه لري په دې درو کې دریم خدای دی نو دغه بیا په تسلیس قایل چې خدایان درې ار دریم خدای بله دغه عقیده چې ملکایه د ورسته بشی راځي د دغه یو نصارا خاص په نامه یاد کړ چې دغه دغه کافران دي په د پرون په درس کې مال په جمع کې راځي چې پر اچ باندې نه دي نو چې تفصیل راوړي تفصیل د يهود دغه د ښکارا کوي چې نبی قتل کی نو دا جندار دي چې د نبی تکذیب کې دا جندار دي اوس دا غدي د نصارا او تفصیل راپورته کی چې د خدای پاک او عیسی علی السلام سره یو بلی دا جندار دي چې د خدای پاک په جدرو کې درېم بولی دا جندار دي نو هغه د پرون خبره سید چې دا چې دا چی شي چې لستم علی شی یا اهل الكتاب لستم علی شی هغه د پرون په اتش پتم آیات کې چې ویل سید دغه د پاره دغه د يهودو تفصیل هم وکړي تصدیق شو دا د نصارا او د خبرې تفصیل هم دغه د پاره تصدیق شو هغه خبره ټک ده چې په جن کې دی اچ اعلان کوي ولې خود د دې کار دغه دی ورته ګور لقد فتاقق سر كفر كافرانسي وجاء الذين هاغ خلق قالوا كذي ويلا والإن الله بشك الله هو داغ الله المسيح داغ مسيح دي دا عيسى عليه السلام يقول مسيح دي ولي مسيح بداغ معناه يعني دي مسحب بانيبا دا مريزانو شفاك ولا رنجان ببناك ولا تس مريز بجوري دي ابن مريم شدي زيد مريم دي وقال المسيح دی خود دغه ویل نو خپل مسیح علیه السلام څه ویل هغه ته دې خبرې خوند ورکاوه چې اوهو څونه رتبه راله راکړه تر بندګۍ خو اوسګرده پورته کړم د خدایي مرتبه راله راکړه. الله وایي وو په داسې حال کې دی دا خبره کول. قال چې ویل المسیح مسیح علیه السلام هغه بیا نارې واجول یا بني اسرائیل ای اولادې د یعقوب علیه السلام اسرائیل یعقوب علیہ السلام نوم دی اے اولاد یعقوب علیہ السلام اعبد الله تس عبادت وکید الله کم الله ربی چیز ما رب دی و ربکم سس رب دی اغا لا عبادت وکی چیز ما هم رب دی سس ام رب دی گور عیسی علیہ السلام په کوم خبر اقرار کی الله خپل ځان د پاره رب بولی نو خدای چې دی بنده سو کنو ځان د پاره د بندگی ثابت کړل و ربکم سس ام رب دی تسم د الله بندگان یس نو یو بنده د بل بنده د پاره عبادت وکړي عبادت خدا هغه چا وکړه چې ستا امر رب دی زما امر رب دی ته زما عبادت ولیکې زه خو ستا رب نه یم. نو ګوره نبی د ځان څخه الوهیت رفع کوي چې زه نه یم خدای پاک زه چې یم زه رب ځان ته لرم د هغه عبادت وکړي. او دی ناری وی چې یا عیسی علیه صلوات و سلام خدای دی حکیم الامت رحمه الله د دې دفاره چې دی یو متل یې تیر کړی دی برا وای وای خلک وای مدعی سست گوا چست مدعی سست مدعی دغه نکلکه دعوه نکي گوا ورته جوړه دلی دین خلک نو دغه پارسی متل سو مدعی سست گوا چست باراوی تر مدعی شاهد چنګ دی عین دغه مضمون وړاندې کی په پښتو کې. نو دلته چې مدعی خو چې دی د نبوت دعوه چکی حضرت عیسی علی السلام دی وای زه نبیان کوي زه خدای نو هغه د خدای په دعوه کې چې دی هغه سست دی د دې دعوې څخه ځغلی چې بابا ما کله د خدای دعوه کوله هغه هغه ناری وي ټوله به اسرائیل ته چې د الله بندګي کوي زه بنده یم بنده دی ورته چې غدلی دی ګوا چې دا ځان یې امتي ویل هغه وایا مسیح هو ان الله هو المسيح ابن مريم هغه دا خبره کوي. نو خو د مدعي خبره کلکه سو د خدای درجه ته رسي د ګوا خبره دی د خدای درجه ته رسي هغه چې عیسی علیه السلام مدعي د نبوت هغه دا هغه څخه ځان ګوښه کوي چې بابا زه بنده یم زه چې شنه یم زه الله نه یم معبود نه یم. نو وقاله ویلی المسیح مسیح دا چې دی دعوه د څه کوله چې مسیح د خدای پاک خپله خدای دی او د مریم زوی دی ویل چې وقاله ویل المسیح مسیح چې یا بني اسرائیل بني اسرائیل اعبدوا تس عبادت وکي الله د الله چې هغه څوک دی ربي زما رب دی زه بنده و ربکم سس رب دی. نو کوم دی چې هغه در بوالي دعوه کوي نو الله پاک پس فرمای انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار انه نو به شک شان دی من هر هغه څوک یو شریک شریک ودری بالله په الله سره یو څوک د الله سره یو څوک شریک یا په چا کې یا په چا کې یا په ذات کې یا په صفاتو کې انه به شک شان دی من هر هغه څوک یو شریک شریک ودری بالله په الله سره څوک شریک عام دی هغه مفعول یې دلته نه دی ذکر کړی د څه دپاره چې یعنی څه ورله د الله سره نبی شریکه یې ملک شریکه یې پیر شریکه یې ملا شریکه یې هر څوک چې تاته معظم ښکاریږي کې شریکه یې فقط حرم الله علیه الجنه فقط په تحقیق سره حرام کړی دی الله تعالی پاک علیه پر د باندې الجنه ته جنت یې پر حرام کړی دی د مشرک جزا ده چې پر د جنت حرام دی و مأواه النار زید بودو باشه ده النار اور دی په خبره کې دا هیڅ پوهیږي و ما للظالمین من انصار وما نست للظالمين ده ظالمانو ده فار غره په ظالمې برته تعبیر زنی وکي چې نه دا مشرک ده ټول غټ ظالم ام دي ده ظالم ام نو هم پر ده باندې زایج وما نست للظالمين ده ظلم کوون کولر چې دا الله سره ده غسی ظلم کوي ده الله تعالی په حق کې چې بنده ور شریک کوي ده په خدای باندې نو دوی لر نست من انصار هیڅ کوم کان چې ده الله ده عذاب اخلاص کې دې چې ما ته بیا څوک کوم کرا کې بر بم ده عذاب اخلاص هیڅ کوم کین نه لري دغه خبره چې دلته موږ وکړه چې انه من یشرک دا مو الله ته نسبت وکړي چې دا نو بر الله د دې په باره کې فرمایي چې دوی دوه نه بد غلطي کوي چې مسیح علیه صلوات و سلام د الله تعالی سره یو بولي نو دلته علاوه چې انه من یشرک بل تفسیر دا دی چې داغه خبر هم هغه د مسیح علیه السلام خبره ده چې مسیح علیه السلام ټول یا بني اسرائیل نه دا مخکې چې ذکر شو چې ای بني اسرائیل تاسو عبادت الله او کې چې ما واستیش د دواړو رب دی او دا ورته ویل چې هر چا که شرک وکي ګناه دغه خطرناک ده شرک مکوي که دای تفسیر ته متوجه شوس دا مخ موږ نو الله ورته وایي چې دی خو غلطي وکړه چې الله فرمایي چې څوک شرک وکړي نو داغه د پاره چې دی بیا کومه کینسته او جنت پر د حرام دی او پر دا دوم تقدیر دی چې دا د مسیح علی السلام د قول مقوله سره چې وقال وی و مسیح مسیح هغه خبر ام کړي و چې دا الله عبادت وکړي زما د مکی دغه ام کړي و چې انه هم نه شرک خو به اره مسیح علی السلام د شرک به زار وکنو